strigă. Mai stai. 60 20, SMS cu tarif normal. Sau pe facebook.com/kissfmromania. Dacă e joi, e weekend la noi. Uite, am ales două mesaje dintre SMS-urile care vin deja la 0722 20 60 20. Mirabela din Iași vrea o piesă de la Fady, Can't Let Go, pentru cea mai bună și mai serioasă prietenă, zice ea, pe nume Ioana. Și la mulți ani pentru Dorin din Gura Humorului, cu mult drag din partea Iulianei, care îl iubește foarte mult. Și pentru că dorința voastră este mix pentru noi, l-am pregătit pe Mr. Fady, Can't Let Go, chiar acum DJ Young și Olex in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. But twice before. Aye, aye, aye. Pushing me away. Oh, it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. 'Cause you just make me wanna go. Va fi bine, sau altfel spus, să fie bine ca să nu fie rău, da? Andra la Kiss Kiss in a Mix. Și un mesaj de la mulți ani pentru Corina din Arad, din partea iubitului ei pe nume Nicușor. Te iubesc foarte mult și îți dedic Vescan și Alina Eremia, o piesă care îți place ție foarte mult. În dreapta ta se numește, vine imediat. Am pregătit-o aici in the mix pentru voi. Vine și J Balvin, Yo Te Lo Dije. Dar și o piesă Hit Remember, o să vă placă foarte mult, de la Fat Joe și Ashanti, What's Love Got To Do With It. Party de joi când e weekend la noi la Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the hits. Kiss FM. Mai sunt momente în care îmi vine să te sun. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc, când vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme, nici măcar nu te-ai mișcat. Iau, restul au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost mult în patul meu, dar nu și în inima mea. Atâtea zile, ani grei. Dar acum te știu eu, tu sigur ești ok. Dar sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, ce știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu ori în șir, eu te-aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam. Now, aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocat în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Tú lo sabes.

to do, got to do with it, babe. What's love? It should be about us, it should be about just yo, what's yo, I stroll love? In the club with my hat down, Michael Jackson style, high stepping, who the Mac now? Not my fault that they love the kid, might be the chain or the whip, I don't know what it is. We just party and bullshit, come on mommy, put your body in motion, you got a nigga open. You came here with the heart to cheat, so you need to sing the song with me. All my ladies, come on. Look in your eyes, there's no stopping me. I want the poncho with crack on top of me. Don't want your stacks, just yeah. Break my back. Gonna cut you no slack, cause I'm on it like that. Come on. Got to do it, babe. What's love? It's about us. It's about trusting. What's love? Got to do. Got to do it, babe. What's love? It should be about us. It should be about trusting. What's love? Got to do. Got to do it, babe. Project, Toca Toca la Kiss Kiss in a Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. În câteva clipe începem o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Asta înseamnă că pregătim 11 piese mixate, fără publicitate, doar cu dedicațiile voastre, mesajele din când în când printre piesele pe care le mixăm. Avem Cabron, Guess Who și Smiley și Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop. Party de joi când e weekend la noi. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. E panică, bobălanică, vin golani cu atitudine balcanică. G-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, da, de-abia acum începe s-o desfacă. Dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de-alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care fenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus, e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare, îi dau o tătare. Că ne place o dântare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dântare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mare. Mi se spune GW ghișine, te s-o dea tare, atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare, pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. Nu, doi am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate. Că ne place o dântare. E bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi, să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Dana Sol. Când te plictisești de terasa de la City Mall, văd în culori, te zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare, îi dau o tătare. Că ne place o dântare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dântare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mare. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. One man's trash, that's another man's come up. Hey, come up. Can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. One man's trash, that's another man's come up. Can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. But like, it was 99 cents. Whoa. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking.

frică. Te cunosc de ori. La Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai zic de kissurile voastre. Ne uităm din nou printre mesaje. Georgiana din Slatina vrea Shakira și Rihanna, o piesă care place foarte mult iubitului ei, ne spunem. Pentru Mihai și un mesaj: îți mulțumesc pentru surpriză, să știi că acum e rândul meu. Și uite un mesaj vesel: bună seara băieți, sunteți cei mai tari, fără voi n-aș putea trăi în nicio seară. Mereu că vin de la școală vă ascult în căști, dansez în autobuz, lumea zice că-s nebună. Foarte tare, uite, ți-am pregătit și piesa pe care ți-o dorești. Naughty Boy și Sam Smith, La La La. Dar înainte avem o altă cerință de-a voastră, Shakira și Rihanna, Can't Remember to Forget You. Plus una mai veche de la Tattoo, 30 Minutes. Și apoi Naughty Boy și Sam Smith. Party de joi, când e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Follow, follow, follow. 30 minutes.

to go. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Now it's just me and a damn thing changed. Live in hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner. La câte hituri a lansat, i-a putea spune DJ Iosif Sava, nu? Împreună cu Raluca și Connector la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcastul emisiunii Kiss Kiss in the Mix, unde avem toată lista de emisiuni, toată arhiva, orice ediție în ordine calendaristică o puteți asculta în timp real, chiar pe site, sau o puteți downloada gratis pentru a avea cele mai tari mixuri. Da, pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. Mai departe pregătim The Fugees, Killing Me Softly și Lady Gaga împreună cu R. Kelly, Do What You Want. Olex in the Mix, DJ Young on the mic. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Romania is moving. Kiss FM presents The Hitmaker. Kristi Nitsu is The Hitmaker. 60 de minute pline cu cele mai tari hituri, dar și cele mai noi apariții. Prepare your speakers. The Hitmaker is pumping out the tracks. În fiecare vineri seara de la ora 22 facem hiturile împreună la Kiss FM. Dacă mergi la ski anul ăsta, vei avea nevoie de rucsac, ochelari de soare, mascara rezistent la apă, dacă ești fată, cameră video, MP3 player, smartphone, încărcător, batoane energizante, ibuprofen, la un moment dat sigur o să te doară. Și între altele, n-ar strica și o asigurare. Costumul, jacheta, pantalonii sau salopeta le iei de pe costumedeschi.ro. Costume de schi pentru părinți și copii. Impermeabile, durabile și trendy. Costumedeschi.ro. Din 21 ianuarie, împreună cu evenimentul zilei, ai revista lunară Doctorul Zilei. Citește numărul din ianuarie despre beneficiile detoxifierii și află care sunt soluțiile naturale care scad colesterolul. Caută Doctorul Zilei la chioșcuri marți 21 ianuarie într-un nou format. Revista Doctorul Zilei va fi disponibilă în perioada 21 ianuarie-14 februarie. Muzica i-a unit pe scenă, pe Grassfit, Zixel și Ami, pe Antonia și Puia. Au jurat să-și fie alături la bine și la concert. Kiss FM dă dragostea mai tare. Love Party Night. Sâmbătă, 8 februarie, sala polivalentă. Cântecele de dragoste ale momentului, cântate de cei mai iubiți artiști o noapte întreagă. Antonia, Puia, Alex Velea, Sore, Grasu XXL, Ami, Ruby, Julia, Nicole Sherry, Analesco, Radio Killer, JZ Joe and more. Love Party Night. Love and Party. Bilete pe bilete.ro. Organizat de Wagabu Production. Powered by Kiss FM. Right now, let's get back to the music. Kiss FM. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. This is why Clef Refugee cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, drumming my pain with his fingers, one time. Singing my life with his words. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers. One time. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly. Point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need. Stop my voice, girl.

cineva, că inima e prea complicată, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa e dragostea, în nopțile sfârtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Păcunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, că fără dragoste am fi nimeni, am fi vie și am diadem. Inii care bat în același BPM, tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi. Fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Mr. Connector la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe intrăm în ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Avem 60 de minute de hituri in the mix, fără reclame. Însă înainte vă reamintesc că în weekend, sâmbătă noapte, Kiss Kiss in the Mix Party cu mine, DJ Young, in the mix, se întâmplă în Râmnicu Vâlcea, în Club Eden. Ne vedem acolo, o să facem un super party. Iar partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu se întâmplă în noaptea asta în Dublin Pub din Iași. Iar sâmbătă noapte transmit live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, din Chicago Cash, Botoșan. Revenim in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Kiss FM. Yeah. Kiss. Asculți doar hituri. Kiss FM. Hello, party people, kissomanilor, bună seara încă o dată. Din acest moment începe o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate. Smiley acasă, un edit by Jay Murano. Avem și J Balvin, Tranquila, și o piesă specială pentru melancolici, un hit Remember by Kiss FM, Alicia Keys, Fallin. Party de joi, când e weekend la noi, DJ Young și Olix in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Pot spune că sunt doar celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă șoc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las spate de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă.

minte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Mi-ar fi să cadă cerul peste tine. Te voi ocroti. Și poate să vină, baby, și potopul. Nu-mi stinge focul inimii. Și Marius Moga la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic mesajele voastre. Sunt foarte multe de kiss-uri. Alegem câte două de fiecare dată. Corina Indiana vrea o piesă de la Milk and Sugar, mai exact Canto del Pion, pentru cele mai nebune și mai mișto prietene, Andreea, Bianca și Lore. Și la mulți ani pentru Marian din Deva, din partea familiei, din partea prietenilor și mai ales din partea iubitei Mirela, care trimite acest mesaj. Am pregătit acum pentru toți sărbătoriții de astăzi, spunându-le la mulți ani, Deep Central, sus, până la cer, și apoi o altă preferință de-a voastră, Milk and Sugar, Canto del Pion. Mai departe cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olex in the Mix. La Kiss FM mixăm doar hituri. Ridică mâinile, stai tingă să

Come on, rude boy, you should big enough. with those lips that I wanna kiss. Let's have fun. Good morning, sunshine in my face is first thing that you see. Magically wonderful, amazing things will be happening to you and me. Pillow fighting, children riding, happiness. Yes, we jumping on the bed cause we don't feel no stress. Sasha Lopez și Radio Killer, Perfect Day, Perfect Night și Perfect Party la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute ne uităm din nou printre mesajele care vin prin SMS la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/kissfmromania. Citim și de acolo câteva mesaje de la postarea Start Dedicații, unde voi le lăsați sub formă de comenturi. Până atunci, Elena și Glenn's Echo, o piesă mai veche din categoria reggaeton, Gasolina și apoi Connector, Noi ne potrivim, un edit by Jay Murano. Olix in the Mix, DJ Young on the mic. Pentru voi la Kiss FM mixăm doar hituri. Oh,

Kiss, Kiss in the Mix. Hai să vedem ce zic mesajele voastre. Ana Maria din Vaslui vrea Maximilian și Gras XXL pentru un bun prieten de care îmi place foarte mult și sper să se prindă o dată pentru Paul. Păi, ia vezi, dă-i una după ceafă, poate își dă și el seama, da? Și Cristi din Brașov vrea Ana Arme pentru toți colegii de muncă și mai ales pentru Lavinia. Păi, mai întâi respectăm cerințele voastre în ordine. Maximilian și Gras XXL, Zbor cu parapanta. Pregătim și una mai veche de la No Doubt, Don't Speak. Iar ora se încheie cu Ana și WhatsApp Arme. Astea sunt piesele pe care le-am pregătit acum in the mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Ai mei ascultau cel mult frații Petre Oși. Copil fiind optam pentru feriții, fă-te măgăruși. Muzica nu-mi era vreun fel primordială și în afară de Michael n-aveam nicio gară. Plus niște cui, niște roxet și cam atât. Apoi am dat de rap și filmul meu s-a rupt. I-am spus lui maica mea că asta vreau să fac. N-a zis nimic, a dat din cap, n-am înțeles, dar m-a lăsat. Știa ea ce știa, plus că o să fie greu. Acum la răscruce mă întreb cine-s eu. Un prost cu buzunarul gol și cu inima frântă. Poate că așa o fi, dar prostul nu plânge, prostul cântă. Despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre cine, despre nimeni. Când despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre cine, despre nimeni. Văd fiecare melodie ca pe un fel de puzzle. Când scriu și-mi place, plin de viață, mai ceva ca laser. Renasc cu fiecare piesă scrisă sau emoție transmisă, fie că e veselă sau tristă. Și da, vorbesc de mine general și în mare parte. Poate că nu-s decât un egoist sau poate, poate că așa văd eu muzica asta personală. Mă întreb mereu în ce măsură e o greșeală. Că da, doar asta vreau să fac de acum încolo. Mă las de ieri dacă tu vrei să o ardre părul porno. Mă sperie când văd tot ce se întâmplă. Dar asta nu-i despre ce înspăimântă. Piesa asta e despre unul care cântă. Despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre cine, despre nimeni. Când despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre ce mie. Nu știu dacă are vreo legătură cu melodia, dar să mor dacă nu. Mie lene. Are legătură că despre mine. Acum tot felul de gânduri mă îndeamnă să-mi dau cu presupusul. Ele nu știu că știu deja că dragostea-i răspunsul. Și da, sunt conștient de felul în care sună. Și da, sunt conștient ce fac muzică bună. Bariere, încerc să scap de ele. Regret că n-am putut să o fac și mai devreme. Ne lovim de probleme, în loc să ne lovim de stele. Ne punem piedică în timpurile astea grele. Cândura sau prostia, ignoranța sau mândria, spintecă tot, muzica vindecă tot. Orice rană, oricât de adâncă, omul ăsta poate să râdă, poate să plângă. Dar e cel mai liniștit atunci când despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre cine, despre nimeni. Când despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta e despre mine, despre tine, despre ce am ele. de întrebări și de gânduri. Dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fericire și nu am arme, nu am să mă apăr de ea. Ei spun că n-aduce nimic dragostea, noi nici o mie de visător, tocmai căutăm comori. Chiar dacă știu că dragostea îți poate lua tot ce-ți va da, noi nici o mie de visător, tocmai căutăm comori. Lacrimi și recunosc ce tare doare atunci când o inim nu sunt ce au fost. Oh, oh, oh. Am rămas la intenții, nelipsețile le când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără pun nimeni în toți pereții, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Ducea nopții mele două, mă da să vină. WhatsApp arme pe final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Dar în weekend, de mâine și până duminică, veți fi cu Marian Boba și DJ Johnsy la Hit Hit in the Mix, urmând ca noi, DJ Young și Olix, să ne întoarcem luni, seara de la 7, să vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate. Să aveți un weekend excelent cu mega petreceri și desigur cu hiturile Kiss FM. Asta pentru că știm cu toții, la Kiss FM asculți doar hituri. Say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.